Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca. Jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Uwaga na silny wiatr, najsilniejsze porywy prognozowane są na południu Dolnego Śląska. Dziś uczczono 20. rocznicę przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO. W przyszłym tygodniu Wielka Brytania może być bliżej odwołania Brexitu, ostrzega szef brytyjskiego MSZ. W nocy na południu kraju nadal będzie silnie wiało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa lubelskiego i części województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia wydane są dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są na południu Dolnego Śląska, mówi synoptyk IMGW Katarzyna Ścisłowska. Tutaj porywy wiatru mogą sięgać do 105 km na godzinę, ale takie silniejsze porywy dochodzące do 100 km na godzinę również możemy tutaj w tych południowych województwach spodziewać się ich też w województwach opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, częściowo też świętokrzyskim. W części pozostałych województw mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego porywy wiatru będą nieco słabsze. Te porywy wiatru dochodzące tak do 80, no myślę, że to tak, że to chyba największa wartość, to 80 km powinno być. Miejscami też do 90, ale myślę, że 80 to taka najbardziej prawdopodobna wartość. I również południe województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, tutaj też te porywy takie do 90, czyli troszeczkę słabsze. W nocy w całym kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i miejscami śnieg. Na południu i na wschodzie kraju możliwe burze. Na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki uczczono 20. rocznicę przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO. W uroczystości wzięli udział premierzy, ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, żołnierze państw Grupy V4 oraz przedstawiciele NATO. Premier Słowacji Peter Pellegrini podkreślał, że dla jego kraju obecność w strukturach NATO jest niezwykle istotna, a siłą sojuszu jest współdziałanie. Naszą siłą jest zdolność do dyskusji i znajdowanie wspólnych odpowiedzi na wszystkie wyzwania, którym muszą sprostać nasze kraje i nasz sojusz. Już w czasach Wielkich Moraw Świętopełk tłumaczył, że państwa będą silniejsze, jeżeli będą razem, nie wtedy, kiedy każdy z nich będzie osobno. Ta prawda pozostaje dziś tak samo aktualna jak przed wiekami. Premier Czech Andrej Babiš mówił, że przed NATO stoją nowe wyzwania. Chodzi m.in. o wojnę hybrydową, dezinformację, cyberbezpieczeństwo, wpływ na demokratyczne wybory, uzależnienie technologiczne czy energetyczne. Mają powstawać nowe agencje Unii Europejskiej do walki z tymi zagrożeniami, ale myślę, że tymi sprawami powinno zajmować się NATO i w większym stopniu koordynować swoje działania z Unią Europejską. A více se w tomto ohledu koordynować z Europejską Unią. Polska, Czechy i Węgry wstąpiły do NATO 12 marca 1999 roku. Słowacja akcesję podpisała 5 lat później. Szef brytyjskiej dyplomacji ostrzegł w BBC, że w przyszłym tygodniu Wielka Brytania może być bliżej odwołania Brexitu. Na wtorek zaplanowano głosowanie nad drugim wariantem umowy wynegocjowanej z Unią Europejską przez premier Theresa May. Na razie nie ma sygnału, by znacząco się różnił od pierwszego wariantu, już przez Izbę Gmin odrzuconego. Jeremy Hunt ostrzega. By zatrzymać wyjście z Unii, jego przeciwnikom potrzebne są trzy rzeczy. Przekreślenie umowy, przełożenie Brexitu na później, a potem zorganizowanie drugiego referendum. W przyszłym tygodniu mogą oni uzyskać dwie z tych trzech rzeczy. Odwołania Brexitu nie wyklucza też były minister do spraw wyjścia z Unii David Davis i przekonuje. To podkopałoby wiarę w demokrację. Co z opozycją? Lewica jest przekonana, że teraz powinna dostać szansę na wynegocjowanie swojej wersji Brexitu. John McDonnell z Partii Pracy. Bałagan to wina premier, my będziemy musieli posprzątać. Jeżeli parlament nie zgodzi się na naszą umowę, zawsze pozostaje opcja spytania o zdanie obywateli. Innymi słowy, opcja drugiego referendum, które mogłoby przekreślić Brexit. Drugie głosowanie zatwierdzające wyjście z Unii we wtorek. Jeżeli rząd przegra, czekają nas dwa kolejne. We środę posłowie zdecydują, czy chcą twardego Brexitu, to jest wyjścia bez umowy, a we czwartek odpowiedzą na pytanie, czy popierają odłożenie Brexitu na później. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na w trójkowym studiu jest już Mateusz Fusiarz. Czas na informacje sportowe. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Dobry wieczór. Gorszego w tym sezonie konkursu nie było. Polscy skoczkowie źle będą wspominać pobyt w Oslo. Najpierw nie udało się wywalczyć medalu w drużynie. Dzisiaj też poszło źle. Dość powiedzieć, że najlepszy Kamil Stoch był dopiero 13. Coś jest nie tak, powiedział Stoch portalowi skijumping.pl. Nie było dzisiaj dobrze. Niby te skoki nie są złe, ale czegoś w dalszym ciągu im brakuje i tak bywa. Trudny konkurs. Pojawiły się błędy techniczne, które muszę poprawić. Dzisiaj się starałem, ale nie wychodziło znowu. Chyba bardziej złożone to jest problem. Po dzisiejszych zawodach przewaga Ryoyu Kobayashiego nad Stochem wzrosła do 500 punktów, a do końca zostało już tylko 5 indywidualnych konkursów. A to oznacza, że Ryoyu został pierwszym w historii Japończykiem, który wygrał Puchar Świata. Konkurs w Oslo wygrał Norweg Robert Johansson i umocnił się na prowadzeniu cyklu Row Air. Najlepszy z Polaków Stoch jest 11. Piłkarsko w ślady skoczków poszły dzisiaj Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Kolejusz przegrał 2-3 z Miedzią Legnica, a Portowcy 0-3 z Zagłębiem Lubin. Jedną z bramek dla Miedziowych zdobył Filip Starzyński. Pogoń jest bardzo dobrą drużyną, niezależnie czy grałem na wyjeździe czy u siebie. Tutaj stworzyli taką twierdzę i widzieliśmy, że będzie ciężki mecz, ale myślę, że dobrze wypunktowaliśmy słabe strony Pogoni i myślę, że my dzisiaj zagraliśmy tak, jakbyśmy chcieli chyba grać zawsze. Jutro mecz kończący 25. kolejkę Lechia zagra z Wisłą Płock. A co we Włoszech? AC Milan wygrał wczoraj z Chievo Verona 2-1. Zwycięską bramkę dla Rossoneri zdobył Krzysztof Piątek i dziś znów trafił na okładki. Naturalnie włoskie media są znów zachwycone Piątkiem. W związku z tym, że o Milanie mówi się diabeł, dzisiejsza La Gazzetta dello Sport wyszła z ogromnym tytułem na pierwszej stronie: diabeł ubiera się u Piątka. Dzięki temu zwycięstwu Mediolańczycy utrzymali trzecie miejsce w tabeli premiowane grą w Lidze Mistrzów. Ale włoscy eksperci podkreślają, że grając w ten sposób Milan ma niewielkie szanse na punkty za tydzień w arcyważnym meczu z Interem. Co jeszcze w Serie A? Napoli sensacyjnie zremisowało 1-1 z Sassuolo. Dziś bez trafień Polaków. A w Anglii hit dla Arsenalu. Kanonierzy pokonali 2-0 Manchester United. W siatkówce Puchar Polski Kobiet. W finale Chemik Police pokonał deweloper z Rzeszów 3-0, mówi Kamila Witkowska. Przegrywamy 3-0 z Chemikiem, z którym potrafimy wygrać w lidze. Nie pokazałyśmy chyba dzisiaj tego, co pokazałyśmy wczoraj. Przede wszystkim nie zagrałyśmy chyba głowami, bo uważam, że sportowo wcale nie byłyśmy gorsze. Dla Chemika to 7 Puchar Polski w historii, a 4 w ciągu ostatnich 5 lat. Na koniec jeszcze tenis stołowy. Siarka Tarnobrzeg pokonała na wyjeździe austriacki Linz Froszberg 3-1 w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzyń. Trener Zbigniew Nędzek. Ja wiem, że mówię rzecz oczywistą, ale w czwórce nie ma słabych drużyn. No i tak było, natomiast po raz kolejny sprawdziła się zasada, że wygrywa drużyna. No, to był mecz wielkiej walki. No i cieszymy się z tego zwycięstwa. Rewanż 22 marca, a kolejny Sport w Trójce jutro po 7. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro szansa na przejaśnienia, przelotnie będzie padać deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami też śnieg, 3 stopnie w Suwałkach, 6 miejscami w Krakowie, wiatr umiarkowany, silny w porywach do 75 km na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To 50 lat mija. Pół wieku, człowieku. Magazyn bardzo kulturalny. Gratuluję. A ja ciągle żyję. To jest niezwykłe. Dziękuję. Ja nawet nie wiedziałam, kiedy to zleciało. Umknęło mi to rzeczywiście. Cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. I do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. Proszę Państwa, to niespodziankę mamy już za sobą, a teraz zaczynamy wydanie oficjalne. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obiecaliśmy, że spotkamy się z panią Anią Dymną i że potrwa to troszkę dłużej w pobliżu festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Informacje na ten temat były podawane w audycji mojej koleżanki Eli Korczyńskiej. Zatem państwo, którzy słuchają Trójki nałogowo, notorycznie wszystko wiedzą. No ale jeżeli możesz, to przypomnij. 15 lat temu, tak? Pierwszy festiwal? Tak, w 2005 roku była pierwsza edycja festiwalu. Wtedy wymyśliłam ten taki projekt i pełna obaw, oczywiście, lęków przeróżnych, czy to się uda, czy to tak może być, ponieważ wszelkie działania w przestrzeni osób z niepełnosprawnościami są bardzo trudne, bo trzeba być bardzo ostrożnym w mówieniu o tym, żeby niczym nie epatować, żeby nikogo nie urazić. To jest naprawdę trudne. Bo ja miałam taką intuicję, że coś trzeba koniecznie zmienić. Że nie może być tak, że osoba na wózku czy sparaliżowana jest traktowana jak jakiś kosmita. Ponieważ już prowadziłam wtedy program Spotkajmy się, gdzie rozmawiam z ludźmi, którzy walczą z różnymi chorobami, tam niepełnosprawnościami. I zorientowałam się po roku tych rozmów, co najbardziej tych ludzi boli. To często wcale nie jest ani kalectwo, ani choroba. Tylko to jest to, że są odrzucani na jakieś obrzeża życia, że są traktowani z takim politowaniem często, że nie daje się im szansy, żeby mogli tak normalnie żyć. Bo wiadomo, że takim ludziom trzeba pomóc, trzeba im podać rękę, żeby weszli na scenę, nie? Bo jak nie widzą, no to się zabiją, jak będą wchodzić po tych schodach. Ale tak naprawdę to oni mają tak nieprawdopodobną chęć do normalnego życia, do normalnej rywalizacji, do walki, do przegrywania, do zwycięstw. To są ludzie pełni radości, a przede wszystkim i marzeń, i ambicji, i niezwykłych, przeróżnych talentów. Tylko, że oni czasem są tacy gdzieś nieśmiali, nie mają odwagi. I ten festiwal przez te 15 lat taką odwagę w nich gdzieś tam obudził. Dał taką nadzieję, że oni też mogą, że oni są normalnie traktowani, że mają festiwal, gdzie są wybitni specjaliści, którzy ich oceniają, że tam nikt ich nie traktuje z pobłażaniem, z politowaniem i z taryfą ulgową. I to na pewno się udało. Oczywiście to nie jest takie proste, bo żeby ludzie chcieli się nimi zająć, patrzeć na nich, my normalnie się od nich automatycznie odwracamy, bo jesteśmy tak skonstruowani, że nie chcemy mieć nic do czynienia z cierpieniem, z innością, z kalectwem, chcielibyśmy nie patrzeć na to, w ogóle nie wiedzieć, że to istnieje. To jest taki odruch, ale jak się do nich zbliżymy, jak się okazuje, jak oni nam mogą pomóc żyć, jak oni nam prostują różne rzeczy, jak pokazują, co jest pięknego. I na tym festiwalu to się dzieje przez 15 lat. I rzeczywiście to nie jest tak, że to my im coś robimy. Oni nam też coś robią. I to widać i po gwiazdach, które biorą udział w tym festiwalu. Wszyscy najwięksi śpiewali. Tak, najwięksi śpiewali. I to, co oni mi czasem mówią po tym festiwalu, co się w nich dokonało, jak inaczej teraz na to patrzą. Ale też się patrzę, co się dzieje w życiu tych naszych finalistów. Jak oni wydają płyty, koncertują, nie wiem, zakładają fundacje. No teraz od 2 lat już w Opolu śpiewa nasz finalista. Także gdzieś tam zaczynają istnieć. Oczywiście to jest dopiero taki pierwszy mały krok, nie? Żeby tak było normalnie. Bo to jest bardzo trudna sprawa i w ogóle z niepełnosprawnością i z osobami chorymi i z niepełnosprawnościami ludzkość od początku ma problem. Przez wszystkie epoki inaczej są traktowani ci ludzie i teraz wcale nie jest tak źle. Aniu, powiedziałaś mały krok, to jest gigantyczny 15-letni skok. A przypomnij, czy wtedy już fundacja mimo wszystko istniała? Tak, ja założyłam fundację mimo wszystko w 2003 roku. W 2004 roku tak dojrzewały i kiełkowały różne pomysły. Już zrobiliśmy pierwszy taki koncert integracyjny na rynku, bo też pokazujemy płaszczyzny, na których nie patrzysz się na żadne kalectwo i inność. Liczy się rywalizacja sportowa, albo liczy się to, że ktoś po prostu pięknie śpiewa. Zamykasz oczy i tylko słyszysz, jak śpiewa anioł. Otwierasz, a to dziewczynka na wózku na przykład, nie? Tak jest. Proszę, byś zechciała jeszcze przypomnieć, kiedy finał, bo festiwal oznacza wiele etapów. Ja troszkę w tym gubię się, ale no, ten finał jest do zapamiętania. Tak, teraz do 15 chyba marca trzeba wysyłać zgłoszenie, czy do 18, już nie wiem, bo mi się to też myli, ale to wszystko jest na stronie www.zaczarowane. Potem półfinały będą 18 maja w Warszawie, a finały są na rynku w Krakowie 15 czerwca. Cudowny czas. W sobotę. Anno, 15 lat festiwalu Zaczarowanej Piosenki. No i o czym mówiłyśmy, no też w czerwcu, jubileusz twojej pracy, czyli aktywności artystycznej. 8 czerwca 69 roku zagrałaś Iś. Nie sądzę, żebym obchodziła cokolwiek, dlatego że ja byłam wtedy jeszcze studentką pierwszego roku szkoły teatralnej, a teraz miałam jubileusz pracy w Narodowym Starym Teatrze. Dokładnie 45 lat mi stuknęło teraz. Ile tutaj jubileusz? I jak była premiera Moniki Strzępki, to wtedy Koledzy mi zafundowali i tort wjechał na scenę i zaśpiewali mi 100 lat wszyscy widzowie. Dostałam prezenciki od kolegów, także taki jubileusz był. A ten 50-lecia to ja nie wiem, czy ktoś to zauważy. No właśnie, już niestety zauważył. I przepraszam, mówię niestety, bo z tym niekiedy wiążą się pewne dodatkowe obowiązki, a nie masz na to czasu. Muszę o czym innym myśleć i o kimś innym. To my o tobie pomyślimy. Postaramy się nie sprawiać zbyt wielu kłopotów, ale pamiętam, że rozmawiałyśmy wtedy kilkanaście lat temu. Opowiadałaś, że aktorzy, aktorki szczególnie w pewnym wieku znajdują się tutaj, ciebie zacytuję, na obrzeżach życia artystycznego. To znaczy nie dostają zbyt wielu propozycji. Rzeczywiście sprawdziłam w kalendarium, tak na przełomie tych dwóch stuleci, czyli XX wieku i XXI, nie miałaś zbyt wielu ważnych ról w teatrze. I o ile dobrze pamiętam, to pozwoliło ci właśnie zaangażować się w pracę dla ludzi innego rodzaju niż artystyczną. Przepraszam, ja tak precyzyjnie nie sięgam wstecz, bo nie mam na to czasu. U mnie w życiu jakoś tak się układa samo wszystko, że widocznie wtedy nie miałam dużo propozycji, były jakieś zmiany w teatrze, coś się działo. Ja tego w ogóle nie zauważyłam, bo wtedy otworzyłam fundację. I w sumie to się fantastycznie stało, bo wtedy to był jakiś taki dziwny czas, że mój syn opuścił dom, bo już był dojrzały. Też nie zobaczyłam tej pustki, bo się zajęłam innymi dziećmi, prawda? Mhm. U mnie jakoś się to wszystko tak wypełnia, żeby cały czas szło do przodu. Ja nie zauważyłam tego, że ja wtedy mało grałam, bo ja jednak przez te wszystkie lata, przez 45 lat cały czas gram w teatrze. Ciągle jestem w repertuarze. Zawsze jestem w kilku przedstawieniach. Ale wtedy nie były to główne role i nie było ich zbyt wielu. Może się tak złożyło. To dziwne jest, bo ja tego nigdy nie rozpamiętam. I prawdę mówiąc, nie wyciągam z tego żadnych wniosków. Każda rzecz ma swój czas. Raz grasz, raz nie grasz, to grał ktoś inny. Ja z tego nie robię żadnej tragedii, a ponieważ miałam się czym zająć, znaczy powiem jedno, nigdy nie było takiego momentu, żebym się poczuła niepotrzebna. Nie działo się nic złego, po prostu tak widocznie musiało być. Nic na siłę. Ale tak też musiało być, że w jakimś momencie w Narodowym Starym Teatrze pojawił się reżyser Jan Knata. On zaryzykował i tę nieangażowaną zbyt często do ról głównych aktorkę zaprosił. Ten moment przełomowy to była Orysteja. Gigantyczny spektakl, bardzo trudny i oczywiście rola Klitemnestry. Ja miałam wtedy grać u Grzegorzewskiego w krzesłach z Jurkiem Trelą i rozpoczęliśmy próby i nie doszło do premiery. Więc ta taka luka, kiedy ja mało grałam, łączyła się prawdopodobnie z czymś, co w ogóle mnie nie dotyczyło. Może. Tylko akurat tak los chciał. I kiedyś tak sobie pomyślałam, że fajnie, że miałam wtedy czas, bo jakbym dużo grała, to bym nie mogła zrobić wielu rzeczy, które teraz też stanowią sens mojego życia, nie? To bardzo mądre, co mówisz, bardzo pouczające, bo potrafimy zamartwiać się niepotrzebnie w sytuacjach takich trochę kryzysowych, powiedzmy, w życiu. Ale ja sobie też jeszcze myślę inaczej, że jak ja zobaczyłam, jak Ela Baniewicz pisała książkę, to kalendarium, tak, to sobie myślę, to jest niemożliwe, żebym ja tyle rzeczy zagrała. Ja całe życie bardzo dużo pracuję. I pamiętam, wiele lat temu już sobie pomyślałam, że nawet gdybym dzisiaj przestała w ogóle grać, no to co? A teatr, ten mój stary, mój dom, to jest tak jak taki małżonek. On czasami musi sobie widocznie odpocząć, ale ja jako żona wierna czekałam i jestem mu wierna cały czas. A ja dlatego wspominam Jana Klatę, że zostaje zaproszona zarazem do grania w takich bardzo radykalnych, no nawet można tak powiedzieć, awangardowych. Zastanawiam się nad tym, bo ja parę ról odmówiłam w teatrze, bo nie rozumiałam nic, po prostu nie mogłam się dogadać. Ja na przykład do każdej roli wkładam wszystko, co mam, serce i ten. Jak możesz wkładać serce do czegoś, czego nie rozumiesz? Ale przecież ja grałam kilkakrotnie u Grzegorzewskiego. Oczywiście. Przepraszam bardzo, ale ci najbardziej nowocześni w tej chwili reżyserzy nie sięgają niektórzy do pięt Grzegorzewskiemu w tym, co on wymyślał. Mam 68 lat, to ja jestem z tamtej epoki, z Swinarskiego, Wajdy, Jarockiego, którzy tego wtedy najpiękniejszego teatru, który był pełen poezji. W związku z tym ja się tak nie czuję, że byłam taka tylko tradycyjna. Natomiast jest tak, że potem przyszedł bardzo ostry, nowoczesny teatr innych znaków. Klata mnie zaangażował i ja przyszłam na pierwszą próbę. Gram w Orestei Klitajmestrze, nie? To było nasze pierwsze spotkanie. Tak. Janek mnie w ogóle nie znał, ja jego też nie. Znaczy widziałam jego Hamleta, ale ja jestem zawsze ciekawa nowego w teatrze. Ja nigdy nie jestem taka, że od razu odmawiam, a nie, bo mi się to nie podoba. Nie, ja się staram zrozumieć. I na pierwszej próbie po 2 godzinach już wszystko wiedziałam. Bo Janek dokładnie nam wytłumaczył, jakim kluczem będzie szedł, jakim tropem, jakie są tutaj odniesienia do klątwy. A ja jeszcze pamiętam, wtedy robiłam program o zespole Tureta, który też jest taką klątwą rzuconą na człowieka, że musi robić rzeczy, których nie chce. Klitajmestra dokładnie w takiej samej sytuacji. Serce jej mówiło, nie rób tego, bo go kochasz, a ona go musi zabić, prawda? To znaczy, Janek w ogóle to odczytywał współczesnym człowiekiem, tak samo jak Wesele teraz zrobił. W którym też grasz. Też gram w Weselu, tak. I ja uwielbiam taki teatr. I powiem szczerze, że ja nie poszłam na emeryturę tylko dlatego, że zaczęłam grać u Janka. On mi przedłużył, że tak powiem, życie teatralne, bo ja zobaczyłam sens w tym nowym, bo gdybym może spotkała się tylko z innymi reżyserami, których nie rozumiałam, to może też bym tak jak niektórzy mówili, ja tego nie rozumiem, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, to jest głupie. Ja wielu rzeczy nie rozumiem z uczciwości, czasem nie pracuję nad tym czymś, bo nie dam rady nic dać po prostu. A praca z Latą jest fascynująca. Wymaga oczywiście pewnej pokory. Musiałam się nauczyć nowych znaków. Ja nie mogłam pojąć, bo myśmy jednak byli uczeni innego budowania roli zupełnie. Że coś z czegoś wynika. Tu jest stopklatka, koniec, ciemność, schodzisz. Ja mówię, jak ja sobie z tym poradzę? No normalnie, potem wchodzisz, jest inaczej. Ale zanim poczułam, to najpierw zrozumiałam. I wiedziałam, że coś w tym jest niezwykłego. I ja akurat gram i w Trylogii, i w Weselu, i w Orestei, w takich bardzo dobrych przedstawieniach, także na pewno dlatego zostałam, bo wiedziałam, że to warto, że coś nowego przeżywam w teatrze. To piękne, bo otworzył cię też na współpracę z Iwanem Wyrypejewem, tak, z Bogomą Łowem. Ja mam niezwykłe spotkania w teatrze, one są zupełnie inne w tej chwili, ale na przykład praca z Bogomą Łowem, toż to jest taka przygoda, jakby to powiedzieć, psychologiczna. To był tak zupełnie inny świat. Myśmy się tak głupio czuli, pracując z Bogomą Łowem. Jak graliśmy w normalnych takich przedstawieniach, co my gramy w repertuarze, to nam się wydawało, że my kogoś zdradzamy, czy że jesteśmy szmirusy, bo to jest zupełnie inne podejście do wszystkiego, ale praca jest niezwykła. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, ile się przenosi do widzów, bo to jest zawsze problem w tym współczesnym teatrze. Że często my wszystko wiemy i ten... Ja czasem chodzę też do teatru i nic nie rozumiem, przepraszam. Mm. Może głupia jestem, a może stara, ale to jest nieprawda, bo młodych się pytam, też czasem nie rozumieją. Wiesz, ja bardzo rzadko rozumiałam na przykład Jerzego Grzegorzewskiego, ale uwielbiałam go. Więc to da się pogodzić, jeżeli kocha się teatr, jest się otwartym na jakąś przygodę. No ale u Grzegorzewskiego to była magia, to był wielki artysta, no tak. Naprawdę. To nie trzeba było rozumieć. No jeżeli chodzi teraz o te ostatnie miesiące, no nadal grasz w kolejnych premierach. Zagrałaś również u słodkiego duetu Strzępka-Demirski. No, pierwszy raz się z nimi spotkałam. Nie pamiętam tego tytułu. Możesz go przywołać? Dzień z życia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo. Nie, rok z życia, przepraszam. Nie, no widzisz. I to było twoje pierwsze spotkanie ze Strzępkami-Demirskimi? Tak, niezwykłe zupełnie spotkanie. Ale są to wyzwania dla starszego człowieka, żeby wejść w ten świat tych emocji. Bo to jest taka zupełnie inna praca. Tylko jest taka sprawa, że Monika jest tak sympatyczna osobą sama w sobie, że ona po prostu wciąga cię, a jeszcze robi jedną taką rzecz, która jest bardzo uczciwa, że praca z nią jest bardzo trudna nad tym tekstem, który jest taką dziwną poezją, której się trzeba uczyć jak melodii tego tekstu. Więc uczenie się tych monologów naprawdę jest wyzwaniem i ten pośpiech, ale ona sama w to też wchodzi, ona razem z nami to robi, razem z nami to przeżywa. To nie jest reżyser, który się pastwi nad aktorami, tylko razem z nimi coś przeżywa, razem z nimi się męczy, razem z nimi się cieszy. To jest nieprawdopodobny tytan pracy. Ta Monika i jest strasznie sympatyczną osobą, że bez względu na zmęczenie fizyczne chociażby też i praca teraz jest taka, że są i rano próby i wieczorem próby i kiedyś tak nie było. Kiedyś wieczorem się grało w spektakle, które już były w repertuarze, a rano były próby. 8 godzin prób codziennie to jest naprawdę czasem straszny wysiłek dla organizmu ludzkiego, ale dawało się to przeżyć jakoś. Zrobiliśmy premierę i gramy. No właśnie i spotkała się też po raz pierwszy chyba z Remigiuszem Brzykiem, tak. Czyli z tak zwanym Remikiem, będąc zaangażowaną do królestwa według Larsa von Triera. To dopiero doświadczenie, ale wiesz, nie widziałam spektaklu, ale widziałam łóżka na zdjęciu. Tak sobie pomyślałam, z łóżka w Trylogii do łóżka w królestwie. Ja nie korzystam z tych łóżek. Ja mam swoje specjalne miejsce. Znaczy ja mam z Krzysiem Globiszem taki trochę udział specjalny, bo w tym szpitalu, który pęka, wali się, jest para pomywaczy. To grają osoby z zespołem Downa. I oni jakby z perspektywy takiego człowieka, który się patrzy jak dziecko trochę na świat i który dzięki temu jaśniej rozumie niektóre rzeczy, mimo że mniej niby rozumie, umie to prosto nazywać. Król jest nagi. Koniec. Nic nie kombinuje. My jesteśmy takim chórem z Krzysiem Globiszem i to ma takie różne specjalne znaczenia. Dosyć trudne to jest, bo my jesteśmy cały czas jakby z boku, nie jesteśmy w tym szpitalu, w tych łóżkach, tylko sobie siedzimy, mamy swoje foteliki. Ja czasem idę posprzątać teatr, bo czasem trzeba posprzątać, nie narzekać, że brudno, tylko trzeba wziąć mopa, szczotkę i posprzątać, no. Jak jest za dużo zła i brudu, to trzeba wolniej sprzątać, jeszcze drugi raz posprzątać i trzeci. Trzeba mieć cierpliwość, pokorę. Jak się kocha ten szpital, to się go sprząta, nie? Jakie symboliczne. Pani takie, Anno, no takie jest, pani przepraszam. Anno. No bo ja z Krzysiem, który, jak państwo wiecie, ma afazję, to jest coś tak niezwykłego, bo każde słowo, które on mówi, ma jakieś głębsze znaczenie. Przez sam fakt, że to słowo jest, że on coś nazywa, to nie są tak błaho, tak jak my tak czasem mówimy, te lawiny słów się przelewają, nie bierzemy odpowiedzialności. Ile wysiłku Krzysiek musi włożyć w to słowo, żeby je powiedzieć. Więc ono nie jest błahe, ono zawsze coś znaczy. No i my sobie tak siedzimy i tak sobie rozmawiamy. Raz się nam lepiej uda, raz gorzej. A ponieważ Krzysiu na dodatek jest moim bratem, jak wszyscy wiedzą, całe życie u mojego boku taki Krzysiu taki był. Myśmy wiele razem grali i w bajkach różnych, w telewizji, i w teatrze. Mnie to gdzieś tam wzrusza, że sobie siedzimy, nie opuściliśmy tego teatru, jesteśmy w nim, bez względu na to, co się tutaj dzieje. Może czasem coś się złego dzieje, ale my jesteśmy. I przyjęłam tę rolę, mimo że byłam bardzo zmęczona, bo sobie pomyślałam, no przecież nie mogę odmówić tego, a po tym przy Krzysiu sobie posiedzę. Coś takiego w tym jest, co mi daje ogromną siłę. Więc sobie gramy, była premiera teraz. Oczywiście, że jedni mówią, że dobre, że źle, to jest nieistotne. Grunt, że jesteśmy wszyscy razem, że jest zespół. Ja uważam, że coś takiego mnie ważnego spotkało, mimo trudnego okresu teraz tego teatru. Tak sobie myślę, Boże, jaka jestem szczęśliwa, że dożyłam takich czasów, gdzie się patrzę, jak grupa ludzi kocha to samo, idzie w jednym kierunku i życie by oddała, żeby to uratować. I to robią. Ta pokora moich kolegów, cierpliwość, pracowitość, to jest po prostu coś tak pięknego, że warto naprawdę to przeżyć. No co prawda jesteśmy zmęczeni, ale zespół jest teraz, następna premiera jest. Tak. Się to uratuje. No właśnie. Jest pani Anno, członkinią Rady Artystycznej, o czym nigdy jeszcze nie mówiłyśmy, no ale już teraz ta rada działa pełną parą, efekty są. Jednak ta rada działa w tak zwanym stanie wyjątkowym i to nie może być na dłuższą metę. Ten teatr potrzebuje dyrektora artystycznego, którego nie ma. Rada Artystyczna nie zastępuje dyrektora artystycznego. Myśmy tylko chcieli zrobić wszystko, żeby wrócili do nas reżyserzy, żeby z nami pracowali. Udało nam się tę grupę reżyserów, których bardzo podziwiam, że się zgodzili, że są razem z nami. Też to dla nich nie jest łatwe. No ale Rada Artystyczna to nie jest dyrektor. Nie było to wcale łatwe, te wszystkie rozmowy. Nie będę o tym mówić, bo to jest sprawa wewnętrzna teatru. Tak jest. Dlatego no ale koledzy poprosili, bo były głosowania. Wybrali tam te 7 osób do rady, więc ja też weszłam. No cóż, taka nowa rola. Mogłabyś powtórzyć teraz, że no tak widocznie miało być. To też jest jakiś rodzaj kolejnego doświadczenia, kompletnie odmiennego od tych, które były wcześniej. No i tymczasem, pani Anno, rozliczamy elektroniczne PIT-y w tym roku po raz pierwszy i sobie nie radzimy, bo się wiecznie zawiesza, ale 1% działa, 1% dla fundacji mimo wszystko. Tak. Powędruje tutaj z bardzo tego państwa rejonu. Proszę, dlatego że miałam jedno marzenie, wiele, wiele lat temu, to już było z 17. I udało mi się wywalczyć teren nad morzem po wojsku rakietowym w tym Lubiatowie i mam tam 4 hektary. Niestety to nie jest moje, tylko to jest taką dzierżawę. Tam później niby elektrownia atomowa miała być, mi to wstrzymali. Natomiast to jest największe moje marzenie, żeby tam powstał ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami, które nigdy w życiu nie widziały morza, które są na stałe uszkodzone, ale mogą się jeszcze cieszyć życiem i uwierzyć, że jest piękne. A tam jest tak pięknie w tych lasach, bo to jest najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża między Łebą i Białogórą. Z pana Norda, czyli ja bym strasznie chciała to wybudować. Północne Kaszuby. Tak, tam powstały już warsztaty terapeutyczne dla osób z gminy Choczewo. Fantastycznie działają, tam jest naprawdę pięknie i teraz można by tam wybudować jeszcze ośrodek. Na to są potrzebne pieniądze. W związku z tym każda złotówka, jaką mi państwo wpłacicie z 1% swoich podatków, to będzie spełnianie marzeń nie moich. Bo moje to jest takie ciche i może nieważne, ale tych ludzi, no. To też jest nasza satysfakcja. Ja bardzo cieszę się, że buduję razem z tobą ten ośrodek i państwa ewentualnie zachęcam do współpracy z nami. Wierzę, że wybudujemy. Tak. Tak jest. Pani Ania Dymna. Pani Ania Dymna, jeden z naszych ukochanych, oczekiwanych gości. Jak zwykle jestem sentymentalna w takich sytuacjach, ale bardzo ci dziękuję, Anno. Pozdrawiam wszystkich państwa. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Magazyn bardzo kulturalny. Pani Ania Dymna była gościem specjalnym wydania, co nie oznacza, że pozostali goście w przewadze panowie nie są mile słyszani w magazynie, bo oto łączymy się telefonicznie tym razem z Poznaniem, z Teatrem Polskim, z dyrektorem artystycznym Maciej Nowak. Dobry wieczór. A dobry wieczór, wielki zaszczyt w tej samej audycji mówić, w której gościem była pani Anna Dymna. Co tam panie w Polskim? Nadal trzyma się mocno, że sparafrazuje jeszcze? Ocenę pozostawiam publiczności, krytyce władzom naszym, ale walczymy dzielnie. Jesteśmy świeżo po premierze Ślubów Panieńskich hrabiego Fredry w reżyserii młodego studenta ostatniego roku krakowskiej reżyserii Andrzeja Błażewicza. Ta premiera jest poza tym, że zawsze fajnie oglądać, jak kolejne młode pokolenia mierzą się z Fredrą, to ta premiera się odbyła trochę w symboliczną rocznicę, bo mniej więcej, niemal równo, 20 lat po legendarnym Magnetyzmie serc Grzegorza Jarzyny. To było przedstawienie, no, które myślę było wyrazem idei, emocji pokolenia, które wchodziło w zawody teatralne pod koniec lat 90. No i teraz dwie dekady później kolejni młodzi mierzą się z tym tekstem. Bardzo to interesujące i emocjonujące dla mnie, że mogę uczestniczyć we wchodzeniu w zawód teatralny kolejnego pokolenia. A kto nie widział, to może obejrzał plakat czy zdjęcie i jest ono, no, nieco intrygujące. Czy dyrektor zechce rozwiać niepokoje naszych serc? No, na tym polega teatr, chyba żeby intrygował i żeby zaskakiwał. W każdym razie trzeba powiedzieć wprost, że tym razem pośród pięciorga postaci napisanych przez Fredrę wszyscy to mężczyźni. Również te postacie kobiece są grane przez chłopaków i to jest takie poważne rozliczenie się i zastanowienie się nad wzrostami męskości, nad wzrostami płciowości dzisiejszego pokolenia. No, dla mnie też interesujące. To są już ludzie spokojnie, mogli być moimi synami reżyserii dramaturg i to jest ciekawe dyskutować z nimi o tym, jak widzą Fredrę, ale też jak widzą ten cały plan walki płci, którą 200 lat temu tak świetnie opisał zgodnie z realiami swojej epoki Aleksander Fredro. I to okazuje się, że po dwóch stuleciach ciągle jeszcze jest i nadal pewnie będzie wiecznie temat bardzo ważny. Oni, nasi współcześni realizatorzy, zdecydowali się na to, żeby ten tekst konfrontować właśnie, czy wypowiedzieć ustami wyłącznie aktorów mężczyzn. Myślę, że to jest ciekawe, a na pewno bardzo intrygujące, sądząc po wielkim zainteresowaniu, jakim to przedstawienie się cieszy. To może zacytuję coś z notki, którą państwo zamieścili na swojej stronie. Otóż realizatorzy czy twórcy tego spektaklu tropią stereotypy i przemocowe wzorce zachowań wobec obu płci, wielokrotnie powielane bezrefleksyjnie w teatralnych i filmowych realizacjach. Spektakl jest próbą uruchomienia innej narracji niż maskulinistyczna czy też patriarchalna w dialogu między mężczyznami a dyskursem feministycznym. Odczuwa dyrektor satysfakcję, jaką mam z przeczytania tych trudnych słów? Znaczy, mam satysfakcję z tego przedstawienia, dlatego że paradoksalnie, mimo żeby się tak mogło wydawać zgodnie z modą, która panuje od dłuższego czasu w naszym teatrze, można było tak spojrzeć, ach, kolejne gejowskie ekscesy. No tak. Tymczasem to nie jest spektakl, który porusza te problemy. To raczej jest refleksja nad kryzysem właśnie postaw męskich bardziej niż kwestiami gejowskimi. To jest refleksja nad problemami w relacjach, w związkach dzisiaj między młodymi ludźmi. To jest przyjrzenie się stereotypom płciowym, w których funkcjonujemy. To przedstawienie dało mi dużo do myślenia i również było odkryciem jakiejś nowej wiedzy o tym, jak młodzi ludzie w epoce po akcji Me Too widzą kwestie relacji między płciami. Ten ów magnetyzm serc, jak to hrabia Fredro dwa stulecia temu ujął. No to bardzo ciekawa też rozmowa z tym, co poza tym dzieje się w teatrze, bo o kobietach, które były czy są dominowane przez mężczyzn i w popkulturze funkcjonują poprzez ich spojrzenie, poprzez ich wizję. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam, podejmowaliśmy temat, no jednak, dominacji męskiej wciąż nad światem kobiet. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tym przedstawieniu wielu miesięcy temu, to miałem takie wrażenie, że to są właśnie młodzi mężczyźni, którzy próbują wyciągać wnioski z tego fenomenu cywilizacyjnego, kulturowego, obyczajowego, jakim jest od 2 lat akcja MeToo. To są młodzi mężczyźni, którzy już bardzo uważają na swoje relacje z kobietami i na pewne gesty, które jeszcze w moim pokoleniu wydawały się żartami, już sobie nie są w stanie pozwolić, bo wiedzą, co znaczy. Pod tym względem to myślę, że to jest bardzo ciekawy taki progres obyczajowy, który na naszych oczach się odbywa, a akcja MeToo z pewnością to wyzwoliła i była bardzo ważnym etapem. I to są właśnie śluby panieńskie, magnetyzm serc po akcji MeToo. A to bardzo ciekawe, co pan dyrektor mówi. No ale skoro poruszyliśmy już, no też kontrowersyjną z punktu widzenia współczesnych teorii kultury, koncepcję jednak istnienia 2 płci i ewidentnych różnic między nimi, to pozwolę sobie iść za ciosem i zwrócić uwagę, że poza tym w Teatrze Polskim w Poznaniu głównie panie reżyserują. Zawsze w mojej pracy teatralnej bardzo cenię możliwość zapraszania reżyserek, bo to myślę dzisiaj jest główna teatralna siła kobiety. To ta refleksja przewija się w mojej pracy teatralnej od dłuższego czasu, już w Instytucie Teatralnym i w Teatrze Wybrzeża. Teatr Polski jest kobietą, nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. I dlatego też równolegle z premierą Ślubów Panieńskich rozpoczyna swoje próby w tym tygodniu Maja Kleczewska. I Maja z kolei zabrała się, nie wiadomo dlaczego tak późno w swojej karierze, zabrała się po raz pierwszy za Hamleta Szekspira. To jest bardzo emocjonujące. Każde rozpoczęcie prób nad tym tekstem, no to jest dla teatru święto, dla dyrektora. Wielkie przeżycie. W mojej pracy teatralnej to jest 2 Hamlet, bo pierwszy w Teatrze Wybrzeże wyreżyserował Jan Klata, więc to jest dla mnie Hamlet 2.0. Tutaj jest bardzo interesujący pomysł Maji Kleczewskiej, aby skonfrontować się poprzez ten tekst z obecnością Ukraińców w dzisiejszej Polsce. Rolę duńskiego księcia zagra młody ukraiński aktor Roman Łódzki. Odbył się casting, przyjechało wielu młodych artystów z Ukrainy. Ostatecznie wybrany został właśnie Roman Łódzki. Poza tym w obsadzie również będą inni aktorzy ukraińscy. Właśnie w tej chwili trwa też casting. Ci aktorzy, którzy są w Polsce i tak, bo mówi się przecież o prawie 3 milionach Ukraińców, którzy są razem z nami w Polsce, to pośród tej 3-milionowej rzeszy też jest ogromna ilość aktorów, którzy zdecydowali się na wyjazdy swojej ojczyzny, żeby szukać lepszego życia, no i lepszych zarobków. Często wykonują w Polsce zawody niezgodne, czy zazwyczaj wykonują zawody niezgodne z swoim wykształceniem aktorskim, więc teraz ta praca z Mają Kleczewską przy okazji Hamleta w Teatrze Polskim w Poznaniu jest jakąś próbą, jest jakimś też oddaniem im szacunku, że mogą swój zawód wyuczony, swoją kochaną aktorską misję realizować również w Polsce. To Hamlet, czyli postać tytułowa, a Fortynbras? Fortynbras, jak pamiętamy, to jest ten wojownik, który przychodzi na Dwór Elsynorski już po wszystkich morderstwach, które tam się zdarzyły, i wchodzi na scenę, gdy dogorywają wszyscy bohaterowie tragedii. Wchodzi jako dowódca wojsk, które przejmują władzę w Królestwie Hamletów. I w tej chwili również trwa casting, ale szukamy bardzo niejednoznacznie, bo chcielibyśmy, żeby Fortynbrasem była kobieta i chcielibyśmy, żeby Fortynbrasem był ktoś z niestandardowo mleczną cerą, która na polskich wanach pszeniczno-buraczanych dominuje. No nie mówiąc o Skandynawach, bo Fortynbras był przecież Skandynawem jakby z punktu widzenia Szekspira. Tak, to w każdym razie to będzie z tego układu aktorskiego wynika taki Hamlet bardzo współczesny, próbujący odnieść się do doświadczeń dzisiejszej Europy, do doświadczeń Polski zawieszonej między wschodem a zachodem. Większość obsady to wspaniali aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu. W tej obsadzie hamletowej z gości z zewnątrz będzie również w roli Gertrudy Alona Szostak. Mhm. Wspaniała dzisiaj aktorka Teatru Rozrywki w Chorzowie, ale pochodzenia, przybyszka z Rosji, która mieszka w Polsce, to już od tej rodziny wiele lat, jest absolutnie magnetyczną, wspaniałą artystką i bardzo się cieszę, że do tej naszej hamletowej rodziny w Poznaniu dołącza. Będą też bardzo młodzi aktorzy. No myślę, że to będzie nowa twarz, nowe oblicze Teatru Polskiego w Poznaniu, który ma 150 lat i jest najstarszym nieprzerwanie działającym teatrem w Polsce, a jednocześnie dzisiaj pełnym bardzo młodzieńczej, nowoczesnej energii. No to kolejny jubileusz dzisiaj wspominamy. A skoro była mowa o Szekspirze, to już może w roli PS Modrzejska Calling. Coś takiego się zakończyło już. Tak, Teatr Polski w Poznaniu jest jedną z dwóch do dzisiaj istniejących scen w Polsce, na których deskach występowała Helena Modrzejewska. Jedną z tych scen jest Teatr Słowackiego w Krakowie, a drugie deski, które nosiły królową Teatru Polskiego i Amerykańskiego, to były właśnie deski Teatru Polskiego w Poznaniu i ducha Modrzejewskiej przywołujemy. Dwa tygodnie temu odbyła się trzecia edycja konkursu dla młodych aktorów Modrzejewska Calling, bo takiego nazwiska Modrzejewska używała właśnie podczas swojej kariery w Stanach Zjednoczonych. Dla Amerykanów Modrzejewska to było za trudne do wymówienia, więc skrócono do Modrzejewska. I to jest konkurs dla młodych aktorów na interpretację monologów szekspirowskich, które miała w swoim repertuarze Modrzejewska. Chyba nie ma do dzisiaj artystki z Polski, która by w Stanach Zjednoczonych odniosła podobnie euforyczny, wspaniały, entuzjastycznie odbierany sukces. Ona stała się rzeczywiście amerykańską legendą i przypominamy o tej pozycji na rynku amerykańskim z przełomu XIX i XX wieku. Przypominamy poprzez organizację tego konkursu. Od 3 lat bierze w nim udział za każdym razem koło 100 młodych ludzi, zarówno dziewczyn, jak i również młodych mężczyzn, którzy się mierzą z tymi monologami szekspirowskimi, które wykonywała niegdyś Modrzejewska. I właśnie nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym w teatrze, że chyba po tych 3 edycjach nadchodzi czas, by konkurs się może trochę umiędzynarodowił i spróbujemy za rok przygotować jego międzynarodową edycję, to znaczy zaprosić do niego również młodzież teatralną z innych krajów Europy. Dodajmy, że zwyciężyła w tym roku pani Lidia Pronobis, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, a wygłosiła monolog Porcji z Kupca Weneckiego. Czytam z państwa strony. Tak, wspaniała młoda artystka, a przewodniczącą jury w tym konkursie już od pierwszej edycji jest wspaniała, cudowna Maja Komorowska, profesorka sztuki aktorskiej, osoba o wielkim autorytecie i artystycznym, i społecznym, ludzkim. I obecność pani profesor Maji Komorowskiej w pracach jury dodaje wielkiej atrakcyjności i sprawia, że uczestnicy konkursu, młodzi ludzie, jakoś mają poczucie absolutnej wyjątkowości tego zdarzenia. Jak zwykle bardzo miło rozmawia się z panem dyrektorem Maciejem Nowakiem. No szkoda, że przez telefon, ale wszystkiego mieć nie można. A więc bardzo dziękuję. Pan dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu był naszym telefonicznym gościem. Do usłyszenia, Macieju, w innych, żeby także realiach technicznych. Serdecznie dziękuję, wszystkiego najlepszego. Zapraszam do Poznania. Dzięki. A kolejni goście wchodzą właśnie do Studia Trójki. Magazyn bardzo kulturalny. Tym samym stopniowo dotarliśmy do części najtrudniejszej tego wydania. Bezpośrednim, tak sądzę, sprawcą tego, co czeka nas w Teatrze Powszechnym w Warszawie do 23 marca jest najmłodszy gość wydania, jeden z najmłodszych w ogóle naszych reżyserów teatralnych, Jakub Skrzywanek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaprosiłam także w celu złagodzenia ciosu Agatę Skwarczyńską, panią scenograf, również autorkę kostiumów, jedną z najbardziej oryginalnych w polskim teatrze scenografek. No i towarzyszy nam kompozytor Karol Nepelski. Witam po raz pierwszy w moim magazynie. Dobry wieczór, pani. Pan Karol obiecał, że muzykę do spektaklu, o którym będziemy rozmawiali, nam wypożyczy. Tak jest. Dziękuję z góry. Tak, troszkę próbuję odsunąć ten moment, w którym zadam pytanie. Proszę podać najpierw tytuł premiery, panie Kubo. Mein Kampf Adolfa Hitlera. To jest ten nasz i tytuł, i materiał, nad którym pracujemy już od ponad prawie 2 miesięcy. Tak naprawdę pracujemy o wiele dłużej, pewnie z pół roku. Tak. Nie wiem, kiedy miałeś pierwszy pomysł. Myślę, że to też od tego trzeba zacząć, bo ten pomysł może się wydawać na pewno zaskakujący. Sama idea... Nie zadałam tego pytania, bo to jest to pytanie właściwie. Tak. Ten tytuł i ten autor, bo... Bo ponad 1,5 roku temu na festiwalu Malta uczestniczyłem w debacie, której gośćmi byli m.in. Konstanty Gebert i profesor Joanna Tokarska-Bakir. Na tej debacie pytanie zadał znany słuchaczom Trójki Michał Nogaś. Jakby dzisiaj starali się przypasować współczesny poziom debaty publicznej do języka, którym posługiwano się w drugiej połowie lat 30. w Europie. Zadałem sobie pytanie, ten język tamtych czasów, jaki on był? No i tu oczywiście pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to było Mein Kampf Hitlera, książka, którą praktycznie każdy zna, każdy ma na jej temat jakieś zdanie, ale prawie nikt jej nie przeczytał. I co mnie zszokowało, to rzeczywiście to, że jest to książka, którą łatwo można pozyskać. No i wczytując się w tą książkę, bo ona jest zupełnie nie tym, czym nam się wydaje, stwierdziłem, że jest to materiał bardzo dzisiaj ciekawy. Uważam, że jesteśmy w takim miejscu też dzisiaj, że potrzebujemy się zatrzymać i może zdać sobie sprawę, w jak przerażającą stronę zabrnęliśmy pod względem narracji, których używamy z każdej strony. I to jest globalny. Oczywiście, najważniejsze jest to problem globalny. No i po tej wnikliwej analizie, po wielu rozmowach, które przeprowadziłem, podjąłem decyzję, że zaproszę do współpracy, co też bardzo ważne, profesora Grzegorza Niziołka. Teatrolog, więc człowiek teatru, oczywiście. Zarazem profesor nauk humanistycznych. Oczywiście, tak, autor książki Polski Teatr Zagłady między innymi, więc osoba, która ma doskonałą wiedzę na tematy, które są tam poruszane. No i zgłosiliśmy się do Teatru Powszechnego. Myślę, że teatru, który jest najlepszym dzisiaj miejscem, w którym tego typu projekt mógł powstać, gdzie zmierzymy się z tym tak naprawdę potworem, bo to też warto nadmienić, że nikt nigdy w historii, z tego co udało nam się sprawdzić, Mein Kampf nie wystawił. W 2016 roku Mein Kampf znalazło się w domenie publicznej, prawa wygasły i to jest też to mylne wyobrażenie o Mein Kampf. Ta książka nigdy nie była zakazana. Blokował Land Bawarii, który był właścicielem praw autorskich, wydawanie tej książki, ale nie ma w polskim prawie żadnych mechanizmów, które by zabraniały czytania czy wydawania książki. Oczywiście jest zakaz propagowania faszyzmu. To też podkreślę, że powstaje w Teatrze Powszechnym spektakl bardzo głęboko antyfaszystowski, sprzeciwiający się ogólnej nienawiści. Parę dni temu spotkaliśmy się z profesor Tokarską-Bakir, o której wspomniałem przed chwilą. I to też było dla mnie fascynujące, kiedy ona powiedziała: przestańmy rozmawiać o mowie nienawiści, bo to jest tylko jeden z kolejnych etapów. Zacznijmy rozmawiać o tym, dlaczego nienawiść stała się dzisiaj tak powszednia. I myślę, że to jest dla mnie podstawowy cel pracy, którą się chcę skupić. Ale to hasło mowa nienawiści powinno było paść w pewnym momencie. Nie chcę przypominać okoliczności, tyle tylko, że rzeczywiście kontynuowanie może nakręcać spiralę. No to jest groźne. Jasne. Tak najkrócej mówiąc, przeczytałam bo nie czytałam Mein Kampf. Zaczęłam, ale oczywiście nie zamierzam kontynuować. Nie jest to lektura do poduszki, aczkolwiek w początkowych partiach nie jest trudna. Jest prostym językiem napisana, przynajmniej w tym przekładzie, którym ja dysponowałam. No jest to książka o charakterze autobiograficznym, najkrócej mówiąc, ale zarazem, cytuję, została napisana w celu stworzenia podstaw doktryny. I o tym rozmawialiśmy przed wejściem do studia z panem Karolem, że to tak się niewinnie zaczyna od tego miasteczka austriackiego, w którym się urodził i potem to narasta. Panie Karolu, proszę włączyć się do naszej rozmowy, to było bardzo ciekawe, co pan powiedział. A musiał pan, pisząc muzykę, no niestety przeczytać tę książkę. Tak. Zabierając się za muzykę, też myśleliśmy o tym, żeby i forma tej książki, jak i same inspiracje Hitlera przekładały się na formę naszego spektaklu. No groźnie to brzmi, inspiracje Hitlera. Stąd w jakiś taki naturalny sposób też nasza uwaga skierowała się na największą pasję Hitlera, czyli dramat muzyczny Ryszarda Wagnera. Ja na początku nie chciałem się kierować w tą stronę, bo to jest zbyt oczywiste, że nagle używamy... Pierwsze skojarzenie muzyczne. Tak, pierwsze skojarzenie i używamy tego, co jest już tak naprawdę wielokrotnie użyte. Ale idąc w to dalej, no stwierdziliśmy, że Hitler, pisząc swoją książkę, myślał bardzo holistycznie o swoim dziele. O państwie jako swoim dziele, o książce jako swoim dziele. Pisanym i zresztą w więzieniu. Tak. I jednocześnie jego fascynacją dziełem operowym Wagnera, też jako dziełem bardzo spójnym formalnie, gdzie już nie ma właściwie podziału na arie, recytatywy, chóry, to wszystko jest jednością, totalne, dzieło totalne. No ale żeby nie iść taką prostą linią, to stwierdziliśmy, że trzeba tego Wagnera trochę poprzerabiać. W związku z tym zaczerpnąłem bardzo dużo z Pierścienia Nibelungów, którego treść właściwie odwołuje się do marzenia Adolfa Hitlera, czyli do pierścienia, który dawał władzę nad światem. W odpowiedniej rasie oczywiście. Tak, najwyższej, najdoskonalszej. W związku z tym wycięliśmy z różnych nagrań operowych tylko króciusieńkie fragmenty, kilkunastosekundowe fragmenty, gdzie nie ma śpiewu. Tu prawa też już wygasły, sądzę. Ale nie do nagrań. Natomiast jeśli się korzysta z krótkich, tak zwanych sampli, te prawa nie obowiązują. No i wycięliśmy te krótkie, kilkusekundowe sample z Wagnera po to, żeby stworzyć jakby nową operę Wagnera na podstawie tych sampli. Tak więc aktorzy gdzieś w którymś momencie spektaklu, nie będę zdradzał, nawiązują też do dramatu muzycznego Wagnera i tworzą poniekąd nowe dzieło na podstawie krótkich próbek dramatów muzycznych Wagnera. Ale nie powtórzył pan tego, co powiedział, zazwyczaj tak bywa, że wypalamy się przed wejściem do studia o tym narastaniu zła w głowie, w myślach autora tej książki. Tak, ja użyłem metafory grzęźnięcia w błoto, prawda? Jak się na początku wchodzi, no to powiedzmy, że ten grunt jest jeszcze w miarę twardy i czytając Mein Kampf mamy wrażenie, że jest to rzeczywiście dość prosta lektura. Nawet momentami jakoś utożsamiamy się z tym bohaterem i w jakiś sposób go usprawiedliwiamy, bacząc na jego trudne dzieciństwo, na to, że zaznał głodu. No ale idąc dalej, brnąc w tym tekście, to jest coraz bardziej nasycone gniewem, antysemityzmem, uprzedzeniami. Ja myślę, że to jest też tak, że ta książka właśnie nie jest tym, czym się wydaje na pozór. To jest też coś, co gdzieś zafascynowało nas z profesorem Idziołkiem, bo to też warto nadmienić. Podjęliśmy tutaj wspólnie wszyscy gest bardzo radykalny. Wszystko, co usłyszą widzowie od 23 marca w Teatrze Powszechnym podczas naszego spektaklu, to będą tylko i wyłącznie słowa Adolfa Hitlera, Mein Kampf. My nic nie będziemy przypisywać, nic nie będziemy komentować, bo to też byłoby gestem jakimś upiornym i szalonym wystawić tę książkę, prawda? My to nazywamy, że krytycznie przeczytamy narzędziami teatralnymi, teatrem tę książkę. Co tutaj rozumiem przez to, że stworzymy pewne szeregi scen, sytuacji, obrazów teatralnych, które w pewien sposób komentują, opowiadają to, co w tej książce się zawiera. Tak jak już zaczął tu opowiadać Karol, to rozpoczyna się od pierwszoosobowej sentymentalnej narracji, w której opowiada o swojej relacji z ojcem, potem o swojej bezdomności w Wiedniu, kiedy był młodym chłopakiem po śmierci rodziców. Potem to wszystko zmierza w jakieś kolejne strony, ale w dalszym ciągu nie jest do końca tak oczywiste. To, co jest bardzo ciekawe w tym Mein Kampf, to jest to, że w wielu momentach tej książki, co też najbardziej przerażające, czytelnik mógłby poniekąd zgodzić się z pewnymi postulatami Hitlera. Kiedy zaczyna mówić o swoim programie politycznym, zaczyna od kwestii podstawowych socjalistycznych, które myślę, że praktycznie każda osoba, która wspiera postulaty lewicowe, mogłaby się absolutnie z nimi zgodzić. To gdzieś dalej zmierza w stronę tego szaleństwa. My szukamy tej granicy, gdzie zaczyna się pewnego rodzaju, na przykład ekoterroryzm, czy pewna troska o klimat, który rozpoczyna ten rozdział naród i rasa Hitlera, a gdzie w pewnym momencie jest ta przerażająca granica, gdzie idąc od pewnej troski o to, że ludzi na świecie będzie za dużo, że matka natura sobie nie poradzi z taką grabieżą przemysłową, czyli absolutnie dzisiaj współczesne tematy, pada ta przerażająca teza, no czy musi na świecie przetrwać jedna najsilniejsza rasa, tą rasą jest rasa aryjska. Madeleine Albright ostatnio napisała książkę, w której powiedziała właśnie, że to, co jest niestety w całej ideologii faszystowskiej najbardziej nieszczęśliwe, a z drugiej strony to, co się udawało, to było to, że ta ideologia w sposób bardzo dosadny potrafiła wskazać problemy społeczne, które trapiły dane społeczeństwa i dać na to recepty. Te recepty były przerażające. I to jest też coś, na co gdzieś chcemy zwracać uwagę. Wydaje mi się, że to jest taka też inna zupełnie perspektywa, kiedy myślimy o takim gruncie w społeczeństwie, kiedy z jakiegoś powodu naród, czy jakaś wspólnota staje się gotowa, otwarta na bardzo radykalne, przemocowe, nie tylko słowa, ale no czyny. I to są takie momenty w historii, które jakoś wracają i wydaje mi się, że wręcz można by pomyśleć, no nie wiem, tak jak Hegel na przykład kiedyś pisał, że postać tego polityka jest w zasadzie czymś czysto przypadkowym. To i tak się musi wytoczyć. To jest to koło historii, które spowoduje, że i tak zapanuje czy wojna, czy właśnie przemoc. Natomiast jakby mnie też ciekawi taki moment, w którym załóżmy jako odbiorcy słuchamy no, tej nowej nienawiści słynnej i przestajemy na nią reagować i przestajemy się na przykład jej sprzeciwiać. Nie? I to jest też ciekawe bardzo w przypadku Mein Kampf, że właśnie tak jak opowiada Kuba chociażby, czytamy, zgadzamy się z pewnymi postulatami do pewnego momentu, potem zaczyna nam coś zgrzytać, ale dalej jesteśmy w stanie to czytać. I myślę, że to jest właśnie taki mechanizm, że jeżeli zostanie nam zaproponowana pewna dawka do przyjęcia postulatów, trudniej nam jest się sprzeciwić tym nie do przyjęcia. Że to jest taka strategia, którą możemy nawet dzisiaj obserwować, że jakby jest to takie bardzo pomieszane, że jakby są opakowane te naprawdę jakieś radykalne, przemocowe opinie, czymś, co z gruntu rzeczy wydaje się czymś bardzo akceptowalnym, a wręcz nawet takim pożądanym społecznie, czy to są właśnie te postulaty, które są dla nas dobre. I myślę, że to jest demagogiczne w tej książce. To jakby w ogóle jest najtrudniejsze, żeby się sprzeciwić, naprawdę zabrać głos w każdej rozmowie, najprostszej, nie wiem, z taksówkarzem, z kimkolwiek mamy kontakt, to rasistowskie na przykład swoje opinie wyraża, a my przytakujemy, bo nie chcemy jakoś przekroczyć tej granicy kultury i powiedzieć, proszę pana, to co pan mówi jest nie do przyjęcia. No jest bardzo trudne i wymaga takiej dużej odwagi. No, potem myślimy sobie, no dlaczego nie reagowałem na to? Przecież to było straszne, co ten człowiek powiedział. I właściwie to jest ten najważniejszy moment, właśnie ten moment niezgody w takich małych, prywatnych sytuacjach, w których powinniśmy się na to zdecydować. Na niezgodę, prawda, że na przykład jakaś osoba jest atakowana, wykluczona. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Podjęli państwo temat gigant, który woła o godzinę, o dwie godziny rozmowy, dyskusji. Myślę, że to możliwe będzie po obejrzeniu spektaklu. Natomiast ważne jest to, że jednak jesteśmy w teatrze, tak? Czyli dokonują państwo przekładu dyskursu na język teatru. Niezależnie od tego, czyje to będą słowa, no to jednak profesor Niziołek musiał dokonać tego transferu z jednego języka do drugiego, czy z jednej sfery do drugiej. No i powstaje więc spektakl. Inaczej mówiąc, który będzie miał scenografię i kostiumy. No właśnie, może porozmawiajmy o tych atrybutach teatralnych owego tematu. Ujawnijmy, kto gra głównego bohatera, narratora, autora. To nie jest spektakl biograficzny. Nie ma u nas Adolfa Hitlera. Jest to podmiot zbiorowy. Dla mnie bardzo ważnym artystą jest Haneke i to jest to, co choćby widzimy w Białej Wstążce. To, co on mówi prawie w każdym swoim filmie, społeczeństwo jest winne. To społeczeństwo, które jest w danym momencie historycznym, w danym środowisku. Zresztą Michel Haneke, rodak Hitler. Oczywiście. I to jest to, co chcemy pokazać, wpisując Mein Kampf, tak jak powiedziałem, pewnego rodzaju podmiot zbiorowy, ale też w bardzo różne formy teatralne. Znaczy to, co od razu chyba poczuliśmy gdzieś na samym wstępie z Agatą, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o przestrzeni tego spektaklu, to było to, że nie jesteśmy w stanie jednym językiem, jedną formą teatralną tego spektaklu opowiedzieć. Mogę zacząć od takiego przyznania się, że naprawdę to było dla mnie tak trudne i miałam autentycznie momenty, w których czułam, że ja temu nie podołam. Dzisiaj mi się to wydaje śmieszne, bo jakby mamy te właściwie nawet nie jeden, a trzy tak naprawdę języki teatralne, w których opowiadamy tę historię i czuliśmy, że dla nas jest bardzo ciekawe, żeby ten język trochę wyjąć z tych kontekstów, które znamy, takich oczywistych, historycznych. I na przykład bardzo taką ważną dla nas decyzją, takim założeniem, którego się trzymamy, było wykasowanie wszystkich takich oczywistych znaków i kodów, jak swastyka, jak kolory, jak mundury. Wyjęcie trochę z tego znanego nam bardzo dobrze sosu, tej esencji i zobaczenie, gdzie możemy ją włożyć, porozciągać, zobaczyć, co się stanie z tym językiem. I naprawdę bardzo są, uważam, ciekawe już w tej chwili momenty, na przykład taki moment w pierwszej części, taki zwykłej rodzinnej kolacji, w której właśnie taka rodzina rozmawia tylko cały czas te same teksty z Mein Kampf i w którymś momencie nagle to tak działało i tak nam się kojarzyło z drugim domem. Że rozmawiają to o niczym strasznym, o sztuce współczesnej, o kościele, o kwestii edukacji. Ale tymi słowami. Teatralnie było to takie bardzo ciekawe odkrycie. Cały czas w ogóle tak teatralnie myślimy o tym, jak pewne założenia mamy, a potem się okazuje, że on jakby coś innego jeszcze nam proponuje. Znaczy, że to jest bardzo nieoczywiste, bo nie wiemy do końca, jak go wystawić. Nikt go nigdy nie wystawił, więc jesteśmy zupełnie w takim dziewiczym terenie. Bo powiedziałaś, czego nie ma w sferze obrazu, a co jest? Wychodzimy od tej takiej przestrzeni domowej, od bardzo osobistego doświadczenia dzieciństwa. Potem przechodzimy przez jego karierę, takie początki, kiedy on wchodzi w społeczeństwo. Na końcu dochodzimy do tej takiej wizji totalnej, pewne takiego świata, utopii wykreowanego. I te trzy poziomy staraliśmy się zbudować po prostu. Tak jak właśnie Agata mówi, spektakl ma trzy akty. One się bardzo też w znaczący sposób nazywają. Akt pierwszy, czyli wystawa sztuki zdegenerowanej. W inspiracji tą słynną wystawą monachijską z 1937 roku, w której Hitler wystawił całą awangardę tak naprawdę mówiąc o tej zdegenerowanej sztuce. I to jest ta część oparta na tej biograficznej historii Hitlera, w której budujemy pewnego rodzaju realistyczne obrazy. Drugi akt to jest wielka scena jednoczenia się z widownią, w której uruchamiając postulaty programowe polityczne Hitlera, uruchamiamy pewną formę współczesnego teatru politycznego, teatru zaangażowanego. To też będzie bardzo, myślę, zaskakujące i muzycznie, i estetycznie. I trzeci akt, który myślę, będzie pewnie najbardziej przerażający i myślę, że jest też najbardziej w pewien sposób trudny chyba dla nas. Irracjonalny. Tak, Czarodziejska Góra, Lebensborn, czyli cała ta biedny idea... Tomasz. Tak, cała ta idea Hitlera odnośnie tak naprawdę obsesji, bo Mein Kampf, to co było dla nas największym okresem, to jest obsesja Hitlera na punkcie tego, że Niemców ma być dużo. Oni muszą się rozmnażać w czystej rasie, w zdrowiu i ta trzecia część rzeczywiście ją wyrzucamy w taki świat bardzo już formalistyczny, obcy. Tak jak Kubowy pierwsza część jest dosyć, powiedzmy, realistyczna i to też jest taki zabieg, żeby tego widza w zasadzie nie zaskoczyć na początku, żeby kogoś go tak trochę uspokoić, że to będzie dosyć takie, może konwencjonalny nawet teatr, tylko ten tekst taki trochę dziwny, no ale powiedzmy, że sytuacje są bardzo znane teatralnie, natomiast później chcemy się trochę rozkręcić i tak jak mówiłam, porozciągać ten tekst. I dla mnie na przykład takimi dwoma artystami, które bardzo byli inspirujący, zwłaszcza w tej drugiej części, jest Kara Walker, to jest afrykańska artystka, która pracuje w Stanach i ona w bardzo ciekawy sposób opowiada historię niewolnictwa, historię swoich korzeni, ale opowiada to w bardzo przewrotny sposób, używając do tego takich prościutkich, dziecięcych wręcz szabloników i dla mnie zderzenie tych dwóch języków jest niesamowite, w sensie właśnie takiej dziecięcej lekkości z czymś, co jest piorunująco mocne i myślę, że to właśnie dlatego jest tak mocne, to są te strategie też Banksiego. Tu myśleliśmy o takim w ogóle przyłożeniu właśnie tego języka polityki do czegoś bardzo niewinnego, tak jakby mamy nadzieję, że to będzie też miało jakąś taką siłę rezonującą. Bardzo jesteśmy ciekawi. Na razie mamy jakieś elementy, w pierwszym tygodniu składamy wszystko na scenie. Natomiast trzecia część z kolei bardzo ważnym artystą dla nas jest Stanisław Szukalski. Mnie zaciekawił jego drugi etap twórczości, który on nazwał Zermatyzmem, nad którym pracował chyba 50 lat do śmierci. Po ucieczce z Polski. Napisał 80 tomów, ilustrował je, szukając w ogóle takiego pierwotnego języka, pierwotnej formy i on właśnie stworzył taką figurę Yeti synów, co jest absolutnie obłąkane, a jednocześnie jakieś fascynujące i bardzo mi się to zrymowało. Rozdziałem o narodzie, kiedy on sobie wyobraża ten Hitler, świat za 600 lat, w którym jakby uda się wyczyścić raz i jak będzie wyglądał ten świat. Sobie też próbujemy wyobrażać ten idealny świat według Hitlera. Oczywiście z dużym cudzysłowem i oczywiście z takim bardzo dużym też przekrętem, ale z jakby takim jednak pytaniem w ogóle o ideę zła. Naprawdę, no takim bardzo filozoficznym pytaniem. Jakby skąd jest po prostu zło? Kiedy dowiedziałam się, że ten tytuł właśnie, to pomyślałam, ojej, ale dlaczego ten? A dlaczego nie Hitler Studium Tyranii Alena Bullocka? To jest potężne dzieło. Mein Kampf nie przeczytałam, tak? Studium Tyranii to w bardzo młodym wieku. Połknęłam. Nie chwalę się tym jakoś szczególnie, tylko wydaje mi się, że to jest fenomenalne źródło do rozmowy właściwie na ten sam temat, tylko w oparciu o inne słowa, inne spojrzenie. Musimy powiedzieć teraz stop, bo już czas skończył się. Także bardzo dziękuję. Przedstawcie się na pożegnanie. Agata Skwarczyńska, dziękuję. Kuba Skrzywa.